Gönül Bahçesi. Programı hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Gönül Bahçesi. Defa'tu ankum şu ve bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hızır Efendi hocamızın şehadetinden sonra bir konuşma yapmak icap etmişti aşağıki mescitte. O zaman sohbetler oluyordu. Şimdi de Bayram hocamızın ardından konuşmak icap etti. Allah-u Teala bir daha böyle bir konuşma yapmayı nasip etmesin inşallah. Amin. Berat gecesinin arefesindeyiz. Allah-u Teala Hazretleri ta ezelde takdir buyurmuş olduğu bu hadiseyi, tabii Bayram hocamızın şehadetini, geçen sene Berat gecesinde kayda geçirdi melekler tarafından. Biz bunu bilmiyoruz ama Mevla biliyordu. Böylece bu cereyan etti, vuku buldu, takdir-i ilahidir ve bu gerçekleşmiştir. Bizim bildiğimiz bir şey değildir. Sonradan Allah-u Teala Hazretleri meydana getirince anlaşılmış oldu. Demek ki bu beraate 2 gün kala, 3 gün kala da geçen sene beraatte yazılanların gerçekleşmesi devam ediyor. Hala bu beraatte bakalım bizim hakkımızda neler yazılacak diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü bu beraata kadar başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bu beraatta bizim hakkımızda neler yazılacak demek için bu beraattan sonraya yaşayacağını bilmek lazımdır. Çünkü beraattan evvel ölecekler için bu sene beraatta bir şey yazılmayacak. Çünkü dosya kapanmıştır. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri Berat gecesine kavuştursun diyoruz. Amin. Amin. Sıhhatle, afiyetle, İslam ile, ibadetle. Çok büyük bir gece. Yani Berat gecesinin büyüklüğünü o gece biraz anlatmaya çalışacağım ama bir senemizi alakadar eden kazalarla, belalarla, rızkımızla, efendim sağlığımızla, sıhhatimizle, hastalıklarımızla çok ilgili. Çünkü dualar belaları geri çevirebiliyor. Bu itibarla inşallah Allah Teala yaşatırsa Berat gecesinde çok dua yapmamız lazım olduğu anlaşılıyor. Allah Teala İslam'ın ve Müslümanların başından karanlık bulutları kaldırsın inşallah. Musibetleri kaldırsın inşallah. Ve bizlere geçmişlerin yolunda devam etmeyi nasip eylesin. Amin. Bizlere de hayırlı hizmetlerle din-i mübin İslam'ı yaşamak üzere tuğlu ömür nasip eylesin diye dua edeceğiz. Amin. İnşallah bu gece çok uzatmayacağım. Çünkü hemen bir gece arayla Berat Kandili sohbeti vardır. Bu itibarla Berat gecesinde cemaatle dualar yaparız. Birlikte efendim neler yapacağımızı konuşuruz. Gecenin faziletinden bahsederiz. Ancak şimdi tabii vuku bulan hadiseyle ilgili birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerif beyan etmek münasiptir. Rabbimiz Tebareke ve Teala alimlere çok değer vermiştir. İslam alimleri büyük bir mekana sahiptirler. Hatta alim olmayıp da abid olanlar, abid yani sofi, salih ve ibadetten başını kaldırmıyor, sabahlara kadar namaz kılıyor, akşamlara kadar oruç tutuyor, hiç günah işlemiyor, çok takva sahibi, ibadet eden mübarek velilerdir. Ama hadis-i şerifte buyuruyor ki, Fazlul alimi alel abidi kefadli ala ednakum. İslam'ı bilen bir alimin ilimsiz ibadet eden bir kişiye karşı üstünlüğü, benim sizin en aşağınız olan, yani normal Ebu Bekir Sıddık gibi, Hazreti Ömer gibi birine karşı değil, sizin içinizde en aşağınız olan kişiye karşı üstünlüğüm gibidir. Bu mukayeseyi bir kere hafızalarınıza alın, bir düşünün bakalım. İnnel alime le yestagfiru lehu men fis semavati vel ardı hatta'l hitan fil bahr. Alimlerin günahlarının affı için, tabii ki herkes günahkardır, peygamber değildir, ama onların günahlarını affı için gökteki melekler, yerdeki bütün canlılar, hatta denizdeki balıklar dahi istiğfar ediyor. Ve innel melâkete le tedda'u ecnihateha rıdan li talibil ilim. İlim tahsilinde olan, ilim yolunda olan insanların amellerine rızadan dolayı melekler onların ayaklarının altına kanat geriyor. Şimdi ulemanın çok büyük bir fazileti var. Tabii ki bu alimler vasfına hangi hocalar giriyor, hangi hocalar girmiyor meselesi var. Bir defa ehli sünnet dışındakilerin hiçbiri bu fazilete girmiyor. Ehli sünnet olan alimler içerisinde de tabii ilmiyle amel edenler buna dahil oluyor. Efendim, şimdi alim çok kalmadı. Bu zamanda hoca diye geçinenlerin çoğusu hoca değildir. Adına hoca takıyorlar. Yanına hoca taktıkları zaman bu Allah indinde alim olmuyor. Alim olmak için ilimle yoğrulmak lazımdır. Hayatını ilme vermek lazımdır. Bu usta fedakarlıklar etmek lazımdır. Efendim, çocukluğundan beri hizmet etmek lazımdır. Bu alimlik kolay bir şey değildir. Şimdi Bayram Hoca, Bayram Hoca efendi kardeşimiz öyle rastgele bir hoca değildir. Normal bir alim değildir. Yani bunun ilmi, ayaklı kütüphane bu. Böyle bir adam bir daha yetişeceğine kani değilim. Bir daha bu ümmet böyle bir hoca yetiştiremez. Yani kimden bahsetsen, hangi kişiden saatlerce konuşabilecek kadar aklı var, zekası var, hafızası var, toplamış, ezberlemiş, yutmuş. Allame adam. Çocukluğundan beri kitapları toplamış, etmiş. Şu benim kütüphanemdeki kitapların çoğunun elinden geçmiş. Evimdeki kitapların çoğu onun elinden geçmiş. Kitaplar geldiği zaman dünyanın bir ucundan 400 koli, 500 koli o kitapların başına gidip de hangi kitaplar basıldı çıktı diye merakından günlerce orada yatıp kalkan, yemekten içmekten kesilen, efendim kolileri eliyle açan, senede kaç kere biz onunla kitabı, benim de eskiden öyle yapardım, şimdi halim sıhhatim yok, o giderdi bana gönderirdi, bunlar çıkmış. Kitaptan anlayan hocalar çok az kalmış. Yani şimdi bir kitap çıkıyor, İmam Tahavi'nin Müsned'i çıktı diyelim. Hiç sizi bir alakadar eder mi? Ha, sizi alakadar etmediği gibi hocaların da çoğunu alakadar etmiyor. Şu andaki hocaların çoğunu, İmam-ı Tahavi kim? İmam-ı Tahavi'nin Müsned'i ne değer taşıyor? İmam-ı Tahavi büyük fakih, İmam Şafii'nin yakın talebesi, fakat sonradan Hanefi oldu. Hanefi'ye dönmüş. Allame bizzat. Çok büyük bir adam İmam Tahavi. Fakat demek istediğim alim. Alim kim? Alim işte İmam-ı Tahavi kim bilen? Onun bir kitabı çıktı, onun değerini bilen. İcabında ekmeğinden kısıp, yemeğinden kısıp, hayatından kısıp da o kitabı alan, sonra o kitaptan istifade eden, ondan nakiller yapan, millete vaazda anlatan, kitabına kayıt eden. Kaç tane hoca kalmış? Şimdi Bayram Hoca dediğin zaman, adam kitap getirdiği zaman, Beyrut'tan, Mısır'dan kitap getirdiği zaman kaç tane getiriyor biliyor musun? Türkiye'de yani, Türkiye piyasasına adam tek. Tek el. Başka da getiren yok. Getirdiği bir kitabı iki tane veya üç tane getiriyor. Bunun birini Bayram Hoca alacak, birini Cübbeli Hoca alacak. Bunu da biliyor, öbüründe belki biri sorar diyor. Kitap hevesi yok. bu hangi alimin eseri çıkmış bunu okuyan, bunu millete anlatacak merakı olan yok. Şimdi bak Bayram Hoca'dan devamlı yeni bir şey duyarsın. Ayaküstü sana iki saat anlatır. Sıralar böyle taramalı gibi hiç. Bu adam allame adam. Nerede yetişecek? Şimdi bir yıldız kaymıştır. Allah Teala yemin ediyor. Ve necmi izâ hevâ. Efendi Hazretlerinden kaç defa duyduk bunu. Batan yıldıza yemin olsun Allah buyuruyor. İşte bunun manası nedir diyor? Ölen alime yemin ederim Allah buyuruyor. Şu anda Bayram Hoca'nın vefatı Allah'ın yeminine mazhar olmuş bir hadisedir. Kasemine mazhar olmuş bir hadisedir. Bak son birkaç gün evvel Efendi Hazretlerimizi ziyarete gitmiş. Bizim arkadaş şimdi anlatıyor, yanında olan arkadaş. Son Efendi Hazretleri ona ne demiş? Sen İstanbul'un güneşisin. E gitti. Yolda mı bulduk ya? Pazarda mı bulduk ya? Hıyar mı yetiştiriyoruz bahçede ya? Allame adam anlattıklarını bir kişi de anlatacak ilmi kimsenin yok ya. O seviyede bir istihsarı var yani. Gitti adamcağız gözümüzün önünde. Milletin gözünün önünde tabii ben yoktum, sabahları olamıyorum. Çok üzücü bir hadise. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizim bir şeylerimizi eksiltti. İşte Estaizu billahi okuduğum ayet. Evelem yarav. Onlar görmüyorlar mı diyor Allah? Kör müdürler bak. Bu Müslümanların gözü var. Allah kalp gözü görüşü versin. Enna ne'til erza nenkusuha min etrafiha. Biz yeryüzünü kenarından, köşesinden küçültüyoruz, eksiltiyoruz. Onların diyor sahip oldukları imkanları ellerinden alıyoruz. Görmüyorlar mı diyor. Bak bu ayet-i kerimenin çok değişik manaları var. Ama İmam Mücahit Hazretleri'nin verdiği bir mana var. Buyuruyor ki bu ayet-i kerime Ebu Cafer Hazretleri bu manayı vermiş. Mevtu ulemaiha ve fukahaiha. Fıkıh alimleri ve diğer konularda alim olan zatların ölmesiyle Allah dünyayı eksiltiyor. Biz sahip olduğumuz çok büyük bir değeri kaybettik. Dolayısıyla çok büyük bir eksiklik içindeyiz. Hepimizin malımızdan, mülkümüzden sahip olduğumuz bunca imkanlardan birçok şey gitseydi de Bayram Hoca kalsaydı. Şimdi kıyas yapılabilir mi? Ne kaybettiğimiz? Değil mi? Ben bile mesela bir şey olsa ya konuşturmayı seviyordum onu çok yani. Hemen bir şey soruyorum. İki saat anlatıyor. Doyulmaz adama ya. Telefonda bile bazı kere yarım saat bir saat. Herkese cömertçe ilim dağıtır. Tevazu hal üzerinde. Kimseyle alıp veremediği bir şey yok. Kimseye bir düşmanlığı yok. Vatan milletine aşık. Osmanlı hastası hayranı. Ecdadımıza en çok bağlı. Osmanlı tarihini hepimizden çok iyi bilen. Yani vasıfları topladığımız zaman kolay bir vasıf değil. Hafızı kelam. 26 yaşında hafızlık yapmış. Kur'an'ı ezberlemiş yani. Azimli adam, gayretli adam. İnşallah çürümeyenlerden oluyor bu zatlar. Evet. Allah Teala bir hafız öldüğü zaman Allah Teala toprağa vahyediyor. La te'kuli lahmehu. Bunun etini yeme. Toprakta o zaman ne diyor? Ve keyfe akulu ve kelamı kefici. Ya Rabbi senin kelamın onun içinde ben onun etini nasıl yiyeyim? Hafızlığı ayrı meziyet. Alimliği ayrı meziyet. Fıkıh desen ayrı meziyet. Her konuda ne sorsan cevap verecek bir adam. Bul getir. Varsa bul getir. Ben de ona bir şey sorayım bakayım. Bak ona ne sorsam cevap alıyorduk. Onun için diyoruz ki büyük bir kayıptayız. Allah bize çok büyük eksiklik verdi. Ha yerini dolduran yetişir mi? Yetişmez. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki Kaddesallahu sirruhu. Bir alim vefat ettiği zaman onun oğlu kendisi kadar alim olsa hatta babasından fazla alim olsa babasının yerini dolduramaz. Çünkü onun yeri kendine aittir. O oğlu kendi bir alimdir, kendi yeri var. Babasının yeri ne oldu? Boş kaldı. Dolayısıyla bu hakikaten yeri dolmayacak bir eksilmedir. Allah Teala Hazretleri musibetimizi telafi eylesin. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme cürnâ fî musibetina ve ehlif lenâ hayran minhâ diye dua etmemiz emrediliyor. Sünnet-i seniyye bu yöndedir. Başka yapılacak bir şey yok. Rabbimiz Tebâreke ve Teala tabii onu sevmiştir, seçmiştir. Şehitlik mertebesi kolay değil. وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى İçinizden şehitler almak istiyorum buyuruyor. Mevla'nın isteğine karşı durulamaz. Bu kadar sahabe-i kiramdan da şehitler aldı. Rabbimiz Tebâreke ve Teala bu mübarek de şehidül mihrab, mihrab şehididir. Efendi Hazretlerimizin mihrabının şehididir. Efendim bu hakikaten tarihte misli görülmemiş bir vakadır, hadisedir. Ne niyetle yapılmıştır, yaptırılmıştır, arkasında kimler vardır? Bu ayrı bir değerlendirme konusudur. Yalnız şimdi bütün medyada şurada burada giden gelen geçen haberler bu kadar şey efendim linç edilmiş, minç edilmiş. Böyle bir şey yok. Müslümanların yapacağı iş değil. Biz size hadis-i şerif okuyoruz bu kadar burada. Kün abdallahil maktul ve la tekun abdallahil katil. Allah'ın öldürülen kulu ol, öldüren kulu olma. Ben size bu hadisi kaç kere okudum burada? Öldürülen kulu ol. Niye katil oluyorsun? Niye öldüren kulu oluyorsun? Bizim cemaatimizin yapacağı iş midir bu? Değildir. Ne olmuş? Ne olmuş? Adamı kendileri getirmişler. Getiren adamlar kendileri boğmuşlar. Ön saflara gelmişler, önceden oturmuşlar. Şu anda bugün mantıklı yazan, doğru haber yazan bir gazete bunu açıkça beyan ediyor. Bugün de bir gazetede var bu. Çok doğru bir haber. Bu rapor doğru bir rapor. Çünkü adamlar kendileri getirmişler, yönlendirmişler, paslaşmışlar. Efendim artık ne yapmışlarsa. Aynı bir haberde söylüyor ki kardeşi 1,5 saat telefonla konuştu gece tuvalete girip. Kimle konuştuğunu bilmiyoruz diyor. Getirmişler orada buluşmuşlar etmişler. Sonra ne yapmışlar işte? Delil kaybolsun ortadan. Mesele meydana çıkmasın diye kendileri adamı boğmuşlar. Zaten arkadaşlar diyor ki hemen bağırış kopuyor. Öldürün. Bak yakalayın dese yakalayını anlarım. Bizim cemaat yakalayın der. Ama bizim cemaat öldürün diye bağırmaz. Bir defa bağıranlar kendi provokatörler. Adamı da oraya neyle kandırdılar, ne ettiler? Herhalde Hızır Hoca'nınkini nasıl kurtardık seni de? Kurtarırız bir deli raporuyla falan mı dediler? Nasıl kandırdılarsa getirmişler. Ama adamı kendileri harcıyorlar. Ve öldürün diye bağırıyorlar ve kendileri üstüne çullanıyorlar. Efendim, cemaatle hiçbir alakası yok. Cemaat böyle insanlara, bizim cemaatimiz insanlara... Ama ne var? Bir suçlu vardır, yakalanır. Emniyete teslim edilir. Oradan mahkemeye intikal eder. Efendim, adalette kararını verir. Bizim yapacağımız iş budur. Yapmamız gereken de budur. Efendi Hazretlerimizin kaç defa sohbetini dinleyenler hatırlayacaktır. Kısas ayetlerini okurken buyurur ki, bu hükümetin işidir. Hepiniz dinlemiş olmanız lazım bunu Efendi Hazretlerinden. Kısas gibi şey. Adam benim babamı öldürür. Babanı öldüreni de sen öldüremezsin. İslam'a göre birisi gelse babanı öldürse senin onu öldürmeye kısas hakkın yoktur diyor. Efendi Hazretleri bunu kaç kere söyledi? Kimin işidir diyor kısas? Hükümet işidir. Çünkü sen şahsi bir müdahale yaptığın zaman sen ondan bir o senden kan davası büyür ve İslam kısası niye getirmiştir? Büyük olaylar çıkmasın, kan davaları çıkmasın diye getirmiştir. Bu sefer tersine hizmet edilmiş olur. Yani şahsi davalar türer. Sen benden bir efendim aşiret işleri devreye girer, akrabalık devreye girer, taraftarlık devreye girer, ırkçılık devreye girer, çok şey devreye girer. İslam bunları önlemek için devlete bu yetkiyi vermiştir. Dolayısıyla bizlerin bu şekilde bir davranış hakkımız İslam'a göre yoktur. Bunu yapanların da cemaatle bir alakası yoktur. Ne olmuştur, ne olmamıştır. Biz onu bilmiyoruz zaten. Ne oradaydık, bulunmadık ama işte gazetelerinde yazdı. Doğru habere göre durum budur. Şimdi efendim Yok işte veliaht şuymuş, veliahtlık davasıymış, efendi hazretlerinden sonraya kalmak vesaire. Böyle bir şeyin aslı astarı yok. Efendi hazretlerimiz Allah başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürle muammer etsin. Başımızda duruyor. Sonrası için bir düşünce kimsede yok. Efendinin sonrasını düşünen de yok. Saygı duyduğumuz, sevgi duyduğumuz, ellerini öptüğümüz, yanlarında büyüdüğümüz, yetiştiğimiz büyüklerimiz var. Yani burada kaçan yok, kovalayan yok. Böyle bir ne taht var, ne post var, hiçbir şey yok. Ne demek istiyorlar, ne anlamak istiyorlar, bunu da anladığım yok. Allah hepsini hayırla ıslah etsin, hidayet etsin, yanlış yunluş yorumlar. Efendim, benim kimseyle mesela bir çekişmem yok. Bütün hoca efendilerle aramız çok iyi. Efendim, ehli sünnet dışı bir adam bir görüş söylerse ben diyorum ki bu görüş yanlıştır, ehli sünnete uymaz. Birisinin bir beyanı o, bu başka. Fakat cemaat içinde zaten bütün hoca efendiler ehli sünnettir. Bütün hocalarımız, efendi hazretlerimizden yetişmiş insanlar, aynı şeyleri konuşuyoruz. Aynı efendim İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Hepsine hürmetimiz var, saygımız var. Allah hepsini korusun, muhafaza buyursun. Şimdi bu haberler yalan, yanlış, asla astar olmayan haberler, bunlara kulak verilmemesi lazımdır. Dikkatli olunması lazımdır. Ondan sonra provokasyonlar meselesine dikkat edilmesi lazımdır. Tabii önümüzdeki günlerde de bu dikkat artarak devam etmelidir. Şimdi biz buraya giriyoruz, çıkıyoruz. Tabii ki beni seviyorsunuz diyelim. Sevince elime değmek istiyorsunuz vesaire. Şimdi burada gördüğünüz gibi beni biraz ameliyattan sonra nefesten, enfeksiyondan biraz korunalım diye yukarıdan konuştuk. Ondan sonra aşağı indik elhamdülillah. Yeniden sizle karşı karşıya buluştuk. Allah mahrum etmesin. Amin. Ama bunların devamı için tedbir almak sünnettir. Tedbir almak sünnettir. Bundan dolayı tedbir alalım derken arkadaşlar belki itekleme oluyor, işte yol açma oluyor, şu bu. Hakkınızı helal edin yani. Ama ve lakin buradaki niyetleri dikkate alın. Niyet nedir? Tabii ki efendim Adıyaman Şeyh-i Muhammed Raşid Efendi, Allah rahmet etsin mübarek zata, ne yaptılar? Musafaha ederken zehirli iğne soktular eline. Ta evvel. Kardeşim, Hızır Efendi olayından sonra neler çektiğildi? Burada senelerce biraz dikkat edildi. Biraz millet bir rahatladım zannetti. Bak! Düşman uyuyor mu? Duruyor mu? Planını durduruyor mu? Durdurmuyor. Efendim, değişik düşmanlar var. Şimdi bunun arkasında kim var? Allah bilir. Ama düşman çok yönlüdür. Size diyoruz ki burada ekümenik olma hesapları var. Bu bölgeyi, sur içini Vatikan yapma hesapları var. Efendim bu hususta ne görüşmeler olduğuna dair sohbetlerde konuşmalar da yaptık evvelce. Bu cemaattan başka burada durabilen, kalabilen bir cemaat kalmamış sur içinde. Sur dışında da hemen hemen yok. Çünkü niye bu cemaatin başına geliyor hep bu olaylar? İş yapanın başına geliyor. İş yapmayanın başına bir şey gelmez. Değil mi? Ha, adam diyor ki benim hiç düşmanım yok. O da zannediyor ki ben de diyeceğim ki ne mübarek adamsın. Ha madem senin hiç düşmanın yok, hiçbir adam değilsin diyorum ona. Çünkü ne diyor? Bir adamı herkes severse diyor, anla ki yağcının biridir. Tabii ki Bayram Hoca'yı herkes sevmez. Çünkü çomak sokuyordu. Doğruları konuşuyordu. Ehli sünnet dışı akımlara çatıyordu. Konuşan adam. Bunlar konuşan adam istemez. Dolayısıyla tabii ki düşmanımız olacak. Düşmanımız olmaması demek bizim Allah yolunda bir iş yapmıyor olmamız demektir. Ama düşmana karşı tedbir almak da Allah'ımızın emridir. Mevla bu resta'idu billah huzû hidrakum. Tedbirinizi alın. Ayettir bu ya. Huzû hidrakum. Sakının diyor. Tedbirli olun düşmana karşı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koruma tutuyordu. Yani yanında güvenlik görevlisi koruma tutmak sünnettir. Kainat Efendisi'nin çadırının başında korumaları duruyordu. Hatta gece bağırıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Kim var? Hemen Sa'd ibn Ebi Vakkas ve sair insanlar, ben varım. Onlara dua ediyordu. Ama ne zaman vallahu yasımuke minen nas, Habibim Allah seni insanların, özellikle Yahudilerin öldürme teşebbüslerinden koruyacaktır. Ayeti gelince çıktı dışarı, kim var? Ben varım. Buyurdu ki artık korumaya lüzum yok, ayet indi, garanti var. Hani sen de boşuna yorulma git yat dedi. E şimdi tamam da benim hakkımda ayet yok. Bayram Hoca hakkında da yoktu. He? Öbür hoca efendilerimiz hakkında da yok. Öyleyse bu hoca efendileri birilerinin koruması İslam'a uygun mu? Sünnete uygun mu? E uygun. Bunda anlamayacak ne var? Bir şey yok. Şimdi bu itibarla ha ne zaman ki Allah Teala'nın kaderi gelecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi kim şehit etti? Yahudiler şehit etti. Ha nasıl şehit etti? Hayber'deki zehirli koyunun etinden kalenin komutanının, geberen komutanın kızı ikram edeyim derken bir lokma yedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da yaşadı kaç sene. Fakat o zehirin tesiri tam eceli geldiğinde vefat anında zuhur etti. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi olduğu gibi şehitlerin de efendisi olsun ve Yahudiler yüzlerce peygamberin, alimin katili olduğu gibi en büyük peygamberin de katili olsun. Azapları artmış olsun diye. Ha tamam, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de zehir tesir etti. Ha ne zaman? Eceli geldiği zaman. Kadere karşı bir şey yok. Ama bu ne demek değil? Tedbir almayın demek değil. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yıkılmaya meyilli duvarın arkasından geçerken ne yaptı? Hızlı geçti. Bu neyi gösterdi bize? Tedbir alın. Bunu göstermek için yaptı. Şimdi onun için bundan sonra bu kadar cemaatsiniz. Bunları birbirinize aktarırsınız. Her dakika her şeyi aynı anda şey konuşamayız. O zaman ilmi mevzular kalır. Bu itibarla bu gibi yerlerde, toplu yerlerde bana bir şey sormaya, bir şey konuşmaya, el uzatmaya kalkmayalım. Neden? Yanlış anlaşılma olur. Bak millet diken üstünde. Cemaat tedirgin. Birisi kalkıp gelmeye başladığı zaman öbürü oradan bir galeyana gelip veyahut da efendim acaba niye gidiyor hocanın yanına deyip tanımaz, etmez. Kalkıp sana eziyet eder. E bu da beni üzer kardeşim ya. O zaman kimse buralarda ayağa kalkıp kürsüye doğru, mihraba doğru yanaşmaya kalkmasın. Ondan sonra kağıt meselesi. Aha bak şimdi o adam ne diyor? Ben kağıt götüreceğim diye kalkıyor. İşte efendim yok dua isteyeceğim hocadan, kağıt götüreceğim. Ya kağıt götürülmeye bir lüzum yok. Elden ele verirsin. Kağıt oraya gelir. E kalkıp niye kağıdı getiriyorsun? Meselesi. Bu itibarla ondan sonra tabii özel dualar isteniyor. Bu kadar duayı yapmak mümkün değil. Toptan dualar yapıp kısa kesmek durumunda kalıyoruz. Neden? Bunların hepsi tedbire riayet içindir. Zamanımız hakikaten acayip bir durumdur. Önümüzde bir iki süreç var. Bu iki süreci atlatana kadar yine bu kalleşlikler beklenmektedir. Bundan dolayı tedbirli olmamızda fayda var ki. Ha şimdi yani hoca korktu. Böyle bir şey yok. Hoca Hızır Efendi de şehit edildiği gecesi çıktık sohbet yaptık. E yine çıktık bak sohbet yapıyoruz. Korkacak bir şeyimiz yok. Allah'a bir can borcumuz var. Ama vazifeler var, hizmetler var. Ecelimiz gelene kadar yaşayalım değil mi? Bunun için de Mevlana böyle tedbirini al, takdiri bana bırak. Ben istedim mi senin canını alırım. Rabbimiz imanla alsın, Kur'an'la alsın. İnşallah. Secdede alsın inşallah. Amin. Şimdi ben eskiden biraz da kürsüde alsın diyordum. Bu duayı değiştiriyorum. Çünkü insanlara eziyet oluyor. Yani kürsüde alsın deyince Hazreti Ömer diyordu ki radıyallahu anh Allahümme erzukni şehadeten fi sebilike ve ceal mevti fi beledi rasulike sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi yolunda şehitlik nasip et, ölümümü de Resulünün beldesi Medine'de nasip et diyordu. Bütün sahabe şaşırıyordu. Yani İslam beldeleri gelişmiş, oralarda cihat yok, etrafta da cihat yok. Hazreti Ömer de tabi Emirül Müminin Medine'yi bırakmıyor. Cihat artık ta çok uzaklarda, Şam diyarlarında, Rum diyarlarında, buralara kadar gelmiş Hazreti Ömer döneminde fetihler. Hem Medine'de olacak hem şehit olacak, nasıl bir dua diyorlardı. Ama ne oldu? Mihrapta şehit edildi. Hem Medine'de hem de şehit oldu. Şimdi Bayram Hoca'da öyle oldu. Bak görüyor musun? Mihrapta şehit oldu. Onun için Allah Teala cümlemize afiyet versin. Amin. Belalardan muhafaza nasip etsin. Amin. Ben de çok şehitlik isteyen bir adamım ama Allah yatak şehitlerinden etsin inşallah. Çünkü ümmetimin şehitlerinin ekserisi yatağında ölenlerdir. Yatakta da şehit olma faziletine ermek mümkündür. Ama tabii ki bu Hızır Efendi gibi, Bayram Hoca Efendi gibi insanlara verilen bir fazilettir, bir farktır, bir üstün derecedir. Allah münasip görmüştür, Rabbimiz murad etmiştir. Evet, buna kimse mani. olamayacaktı ve olamamıştır. Ama bundan sonraki kaderlere de mani olacak bir güç yoktur. Allahu yahkumu la muakkibe li hukmihi. Allah hüküm verir, kimse o hükmü takip edemez, peşine düşemez, iptal edemez, reddedemez. Biz Allah'ın kazasına ve kaderine razıyız. Ancak yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için konuştum birkaç kelime size. İnşallah doğru anladınız. Biz de buna göre biraz tedbirler alınıyor. Yani bu el değme, yaklaşma, bir şey sormanın ortamı bu gibi sohbetler değildir. Çünkü bu gibi sohbetlerde kalabalık oluyor. Bu kalabalıkta da kimin ne yaptığı belli olmadığından cemaate zarar gelebiliyor. Cemaate zarar gelmesi de sohbetlerin kesintiye uğramasına sebep olabilir. Bundan dolayı şahsi meselelerimizi, özel meselelerimizi, kendimizle alakalı bir meseleyi geri bırakalım. Ümmetin selameti, sohbetin devamı için fedakarlık yapalım ve efendim bu şekilde bir yanaşma, böyle bir izdiham yapma, bir görüşme talebinde bulunmayalım. Arkadaşları da zor duruma sokmayalım. Onlara da yanlış bir mana vermeyelim. Yani bunlar ne yapmak istiyor, işte efendim hocayı biz de seviyoruz falan. Bu gibi lafların şu ortamda yani bir gerekçesi yoktur. Durum meydandadır. Yani bu kadar olur dedirtecek kadar ilginç bir şekilde cereyan etmiştir. Artık hiç kimse efendim tedbir almaya bir lüzum yok, işte efendim herkes niye görüşemiyor deme hakkı kalmamıştır. Bu da İslam'ın bize verdiği bir haktır. Biz de bu hakkı kullanmak durumundayız. Onun için birbirine karşı anlayışlı olalım. Ha ama ne diyorum size, işte ufak tefek belki yol açma oluyor, bir şey oluyor, bir yerinize değdiler, bir şey oldu, hakkınızı helal edin diyoruz yani. Ha başka bir konu yok, olabilir yani. Biraz ilerlemiş olursun, şöyle bir açılırsın, tıkanıklık olur. Bunlar hak hukuk olarak helal edilmesi lazım birbirimize karşı. Şimdi Bayram hocamızın vefatıyla şu ayet-i kerime hatırımıza gelmiştir. Biz de meali yazarken bu ayetteydik geçen, işte bu hadiseler de oldu. Estaizu billah. Fema beket aleyhimus semâ'u vel ard. Fema kânû munzarîn. Firavun ve hanedanını boğduk buyurduktan sonra Rabbul Alemin ne yerler ağladı onlara ne de gökler ağladı diyor. Şimdi yer gök ağlamadı. Firavun boğuldu ordusuyla, 1.600.000 kişilik ordusuyla. Bir anda Allah ortadan kaldırabiliyor bak. Şer güçleri 1.600.000. Ya şu anda bile dünyanın en süper güçlerinde şu rakamda bir ordu yok yani hazırında. Böyle bir orduyu Allah Teala bir anda denize gark etmiştir. Ama gökler yerler ağlamamıştır. Niye ağlamamıştır? Çünkü adamların hiçbir hayrı olmadığından, salih ameli bulunmadığından gök ve yer bundan etkilenmemiştir. Şimdi bundan dolayı hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tabi gelen rivayetler olarak مَا مِنْ عَبْدٍ اِلَّا وَلَوْ فِي السَّمَاءِ بَابًا. Her kulun içimizden gökte iki kapısı var. بَابٌ يَسْعَدُ مِنْ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْ رِزْقُهُ. Bir kapıdan amelimiz yükseliyor. Allah şu salih amellerimizi hayırla kabul eylesin. Amin. Bir kapıdan da rızkımız iniyor. Hepimizin iki kapısı var gökte. Yaratıldık ya, yaratılana özel ilgi var. Allah bir kulunu yarattığı zaman onunla ilgili melekler görevlendiriyor, yazıcılar görevlendiriyor, gökte kapılar açıyor. Yani yaratılmış olmamız, Allah'ın kulu olmamız bize çok büyük bir özellikler veriyor. Biz başıboş değiliz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa değiliz, öyle hür, müstakil, bizden kimsenin haberi yok değiliz. Biz devamlı denetim, kontrol altında Allah'ın kullarıyız. فَاِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْهِ. O kul öldüğü zaman gökteki kapısı, iki kapısı da, rızkın ineceği kapı kapanmak zorunda. Daha rızkı yok. Amelinin çıkacağı kapı da kapanmak durumunda. Çünkü bir amel daha işleyecek değil. Öyleyse o iki kapı da ağlamaya başlarlar diyor. Böylece işte Firavun'a ağlamadı gökler yerler. Ama imanlı kullara ağlar buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi yine İbn Abbas Hazretleri'nin hadisinde ve izâ feqadû musallâhu minel ardı اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّي ف۪يهَا وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪يهَا بَكَتْ عَلَيْهِ. Mümin ne yapıyor? Namaz kılıyor. Her mümin hakkında geçerlidir ama namaz kılmayanların tabi böyle bir fazileti yok. Şimdi namazı nerede kılıyorduysa vefat ettiği zaman kılamıyor. Kılamayınca o seccadesi, mescitteki yeri, secdegahı, musallası, namazgahı onu kaybediyor. Yitiriyor. Bir daha onu arıyor, bulamıyor. Bulamayınca nerede oturup Allah'ı zikrediyorduysa ve nerede namaz kılıyorduysa o yerlerde ağlamaya başlıyor. Bu da hadis-i şerif. Ama şimdi tabii ki bu genel müminler hakkında, hepimiz hakkında geçerlidir. Bir de alim olursa, din ilmine sahip bir zat olursa, innel alime izâ mâte, alim bir kul vefat ettiği zaman beket aleyhissemâ'u vel ardu erba'ine sabaha, gökler ve yerler 40 sabah ağlıyor. 40 sabah. Mevtül alimi kemevtül alemi, bir alemin ölümü buyuruyor, bir alemin ölümü gibi. Yani sanki bir Bayram Hoca'nın vefatıyla bütün 7 milyar insan ölmüş. Allah Allah. Eşittir, eşittir. Çünkü alemler, efendim, cahil olursa, gafil olursa, Allah'tan habersiz olsa bütün alem neye yarar? Ama bir alim nelere yarar? Bir tesbih bilir, bir zikir bilir, kimsenin yapamadığı bir ibadet yapar. O ilme dayanıyor. Onun için alim olmayan bir abid, salih bir veli ölse tabii ki gökler yerler ağlıyor. Ama alim ölürse 40 sabah ağlıyor. Ha. Bir veli, salih bir zat ölürse şeytan seviniyor. Ama mevtül alim ehabbu ila iblise min seb'ine abide. Bir alimin ölümüyle 70 salih veli, alim olmayan zat arasında mukayese, şeytan diyor alimin ölmesine daha çok seviniyor. Yani 70 alim olmayan salih zat mı ölsün yoksa bir alim mi ölsün dersen şeytan alimin ölümünü tercih ediyor. Çünkü lefekiyun vahidun eşeddu aleşşeytani min elfi abidin. İlimsiz ibadet eden 1000 kişidense bir fıkıh bilen, ayet hadis bilen alim şeytana 1000 tane öyle cahil abidden daha zor geliyor. Onu ne yapamıyor? Kandıramıyor. Bazı cahillere ne kadar da mübarek olsalar, ibadetli olsalar girme yolu buluyor. Onun için hakikaten şeytan sevinmiştir. Dostlar üzülmüştür. Gökler yerler üzülmüştür. Ağlamıştır. Ve 40 sabahta ağlama devam edecek. Bu üzüntüyle beraber. Gökler yerler ağlar mı? Sordular. İmam Mücahide Hazretleri. Teacev, şaşıyor musun dedi. Göklerin yerlerin ağlamasına şaşıyor musun? Evliyaullah'a göre, meşayihe göre göklerin yerlerin, dağların taşların hakkani hayatları vardır. Yani onların gerçek manada hayatları vardır. Bizim anladığımız manada değil. Ama hakikaten onlar her şeyin şuurundadırlar, farkındadırlar. Namaz kıldığımız yerler bize ne olacak ahirette? Şahit olacaktır. Bunların şahitlik yapacak, onlara dil verilecek, konuşacak, şahitlik yapacak. Şahitlik yaptığına göre aklı var, ya yani anlayışı var, bir şuuru var ama bu bizim anladığımız manada değil. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline aldığı çakıl taşları ne yaptı? Tesbih etmeye başladı. O zaten tesbih ediyordu ama Resulullah'ın elinde duyulmaya başladı. Hazreti Sıddık'ın elinde, diğer halifelerin elinde de aynı duyulmaya başladı. Diğer sahabelerin eline konunca ses kesildi. O bir makam meselesi. 4 halifede ancak konuştu. Ama öbür sahabenin eline de konduğunda veya sokakta da duran bir çakıl taşı tesbih ediyor. Ama o onların elinde açığa çıktı bu tesbih. Dolayısıyla göklerin de yerlerin de şuuru var. Efendim, bu mekanların hepsinin şuuru var. Ve مَا لِلَرْضِ لَا تَبْكِي عَلَى عَبْدٍ كَانَ يَعْمُرُهَا بِالرُّكُعِ وَالسُّجُودِ. Rükû ederek, secde ederek, ibadetle mamur eden bir kul öldüğü zaman o toprak, o yer nasıl ağlamasın diyor. Ve مَا لِلسَّمَا لَا تَبْكِي Ala abdin kâne li tesbihi ve tekbiri deviyyün ke deviyyin nehli. Bir kulun arı uğultusu gibi tesbihleri, tekbirleri, arı uğultusu gibi teheccüdlerde, zikir saatlerinde yaptığı zikirleri göklere yükselen bir kul vefat ettiğinde gök nasıl ağlamasın diyor. Bayram Hoca'dan mübarek. Hakikaten gürdü yani böyle. Sesi de gür, zikri de gür, tesbihi gür. Mübarek adam. O öyle bir insana yerler gökler ağlamaz mı? Evet. Onun için bizler de ağlasak yeridir. Ağlanacak bir durum, çok üzülecek bir durum. Velakin elden bir şey gelmiyor olanla ilgili. Ama Allah Teala musibetimizi telafi eylesin duasına devam etmek lazımdır. Burada tabii bir gedik açıldı. Bunu efendim kabul etmek durumundayız. Bir alimin vefatıyla bir gedik açılmıştır. Hadis-i şerifte اِذَا مَاتَ الْعَالِمُ Bir alim vefat ettiği zaman اِنْثَلَمَ فِي الْاِسْلَامِ ثُلْمَتُنْ İslam'da bir gedik açılır diyor. Yani bir duvarda nasıl gibi bomba top girdiği zaman duvarı ne yapıyor? Gedik açıyor. Şimdi bir alim vefat ettiği zaman şu İslam'da, şu dinimizde bir gedik açıldı. Bu gediği kapatabilir miyiz diyor hadis-i şerif. La yesuddu şeyun ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar hiç kimse o gediği kapatamaz diyor. Bir alim öldüğü zaman. Tabii ki bu her hocayım diyen hakkında değil diyorum. Ama Bayram Hoca hakkında bunu kesin konuşabiliyorum. Çünkü hakikaten yani dinin bekçilerindendi ya. İslam'ın bekçilerindendi ya. E şimdi bu gedik nasıl kapanacak? Kapanacak değil. Mevtül alimi zülmetün fil İslam la tüzeddü mehtelefel leylü en nehar. Alimin ölümü öyle bir yarıktır ki, öyle bir gediktir ki gece ve gündüz devam ettikçe kapatılacak bir şey değildir. Onun için yani şimdi başa döndük. Bu telafisi olmayan bir kayıptır ama bir musibettir. Bizim için büyük bir eksikliktir. Onun için Allah'a duamızda ya Rabbi musibetimizi telafi eyle. Ha bu musibetimizi Rabbimiz nasıl telafi eder onun bileceği bir iştir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine dualara devam edelim. Özellikle Beraat gecesi. Allah Teala Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömür, sıhhat-ı afiyetler inşallah ve bereketler ihsan eyleyip başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Ondan sonra Hasan Efendi hocamız, Mustafa Efendi hocamız, Kemal Efendi hocamız, Zavendikli Mustafa Efendi hocamız, Resul hocamız ve şair. Bizde emeği olan, hakkı olan alimlerimiz, tabi burada isimlerini sayamayacağımız kadar çok kıymetli zevat-ı kiram var Allah Teala. Hepsine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü afiyet ve bütün eşrarın, düşmanların şerrinden muhafaza buyursun diye dualar edeceğiz. Beraat gecesi yapılacak duanın kesin garantisi var. Beraat gecesi inşallah birlikte dualar yapacağız. Siz de efendim kendiniz eve gittiğinizde size de vazifeler veririz inşallah. Efendi Hazretlerimizin de şifası için o gece özel bir Yasin-i Şerif okunur. Herkes evinde vazifeleniriz inşallah. Böylece Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri mübarek gecede hayırlı kazalar ve kaderler takdir buyurur. İslam'ın ve Müslümanların lehine, düşmanların aleyhine inşallah. Böylece ama Rabbimiz buyuruyor efehumul galibun. Düşmanlar galip olacaklarını mı sanıyorlar? Asla galip olamayacaklar. Geçen hafta ne dedim size? Buradan dedim ki ben bu filmi seyrettim. Sonunu biliyorum dedim. Allah buyuruyor ki vel akıbetü lil muttakîn. Netice güzel sonuç takva sahiplerine olacak. Bunlar heveslenmesin. Ve mekeru mekerallah. Onların hilesi var. Allah'ın da karşılığında planı var. Vallahu hayrul makirin. Hilelere, tuzaklara, planlara karşılık verenlerin en hayırlısı Allah'tır. Ondan iyi kimse oyun bozamaz. Oyunları bozar. He. Bunlar neye hevesleniyorlar? Yani bir alimi öldüreceksin, iki alimi öldüreceksin. Ne olacak? Dünya size mi kalacak? Bunlar vefat edince, şehit olunca buraları mı alacaksın? Ne yapacaksın? Derdin nedir? İslam unutulacak da efendim sana neyine yarayacak? Oturduğun dalı kesiyorsun. Allah diyenler hürmetine yaşıyorsun. Yağmurun yağıyor, yiyorsun, içiyorsun. Allah'ı inkar ediyorsun, dini inkar ediyorsun ya. Bir de yaşamanın sebebi olan Allah'ın dostlarına düşmanlık ediyorsun ya. Bunlar böyle aleyhine uyanık adamlar. Ama hiç heveslenmesinler, galip olacak değillerdir. kesinlikle bu davalar yürüyecektir. Allah'ın yolu devam edecektir. Bu kapı devam edecektir. Hazreti Mehdi'ye kadar ulaşacaktır. Bu silsile, bu yol, bu nispet Hazreti Mehdi'ye kadar ulaşacaktır inşallah. Zaten Berat gecesi buradayız. Ondan sonra haftaya sohbetimizde de Hazreti Mehdi konusunun kaldığımız yerden devamı yapılacaktır inşallah. Onun için halimiz malumdur. Hazreti lem yezele, Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele. Ne diyelim daha? Edeceğimiz dua budur. Hazreti Mehdi'den evvel genel bir şey, fütuhat görünmüyor. Ama Hazreti Mehdi de çok uzak değildir arkadaşlar. Çünkü Allah'a göre zaman mefhumu yoktur. اِنَّهُمْ يَرَوْنُهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Onlar uzak görüyor ama biz yakın görüyoruz, Allah buyuruyor. Bu kafirlerin hepsinin, bu din düşmanlarının hepsinin cehennemde yandıklarını Allah görüyor. Onun için şu gün birkaç gün gezmeleri, dolaşmaları bizi aldatmasın. Üstünlük taslamaları, bazı güç gösterileri de bizi şaşırtmasın. Bunların Rabbimiz cehennemdeki durumlarını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu işler olmuş bitmiştir. Allah'a göre gelecek yoktur. İktarabeti sa'a, kıyamet yanaşmıştır. Ve ezifetil azife, yaklaşan büyük hadise yaklaşmıştır. Ve olay bitmiştir. Dost düşman seçilmiştir. Düşmanlar mutlak surette Allah'ın rahmetinden mahrumdurlar arkadaşlar. Onun için biz dostların safında olalım. Dostların tarafında olalım. He, ne olursak olalım, başımıza ne gelirse gelsin ama dostların arasında gelsin inşallah. Allah dostların cemaatinden ayırmasın. Düşmanları sevenlerden, destekleyenlerden olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Böylece iktifa ediyoruz inşallah. Allah Bayram hocamıza çok yüksek dereceler ihsan. Allah yaptığı salih amellerin karşılığını, hayırla mükafatlarını göstersin. İslam'a, Müslümanlara, bu cemaatlere yaptığı hizmetlerin karşılığını Allah âli derecelere ulaştırsın. Habibine komşu etsin sallallahu aleyhi ve sellem. Dostlarına ilhak etsin. Allah Teala bu kadar bu kitaplara, bu müelliflere, bu alimlere hayran oldu, aşık oldu. Uykularını bıraktı, yemedi, içmedi. Bu kitapların, bu kitapları yazan alimlerin eserleriyle hayatını geçirdi. Kabrine bile o kitapların yanına konmasını vasiyet etmiş. Aşık adam. Ya Rabbi, sen onu bu eserleri yazan büyük alimlerle buluştur ya Rabbi. Müfessirlerle, müçtehitlerle, muhaddislerle tanıştır ya Rabbi. Ruhunu dostlarınla kaynaştır ya Rabbi. Umduğundan yüksek derecelere ulaştır ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin. Vessalâtu vesselâm ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cennete ve ma karrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udhu bike minen nâri ve ma karrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna nes'elüke min khayri ma se'eleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udhu bike min şerri ma istiâzeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel müstehân ve aleykel belâgu ve la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Hasılın ecnü mesibat evvelen bizzat gâce-i kâinatü fî'ul usâd fî'emül arasât Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem efendim. Aziz, latif, şerif, ruh saadetlerine. Thâniye mücümle peygamberân-i izzâm ve rusulü fîkham aleyhim salavatül mennân hadarâtın ervâh-i tayyibelerine. Âl-i ezvâc-i zâhirât ümmâti'l müminîn. Hulefâ-i Raşidîn, Ashab-ı Güzîn, Ensâr-ı Muhacirîn, Tâbi'in, Tebi'i Tâbi'in, Eymme-i Mücitehidîn, Müfessirîn, Muhaddithîn, Fukahâ, Kurrâ, Tullâb, Huffâz ve bir cümle amel-i Kur'an ervâhine. Analarımızdan, babalarımızdan, âbâ-ı mecdâd-ı kribâ-i teâlukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, itâl-i teâlukâdın ervâhine ve bu İslam vatanını müdafaa uğrunda kanlarıyla, canlarıyla cihad etmiş olan şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu yakın zamanda yine şehit vermeye devam ediyoruz. Bu kadar askerlerimiz, polislerimiz ya Rabbi vatanımızı müdafaa uğrunda ve bizi muhafaza uğrunda senin rıza-i şerifin için can veriyorlar, şehit oluyorlar. Bu kanı da bir an evvel durdurmanı niyaz ediyoruz ya Rabbel alemin ve hayran nasin. Onların da ruhlarını böylece şahit ediyoruz. Onlara da ihtiya ediyoruz. Sen bütün hediyelerimizi kabule şayan eyleyip ruhlerine vasıl eyle ya Rabbi. Makamların cennet eyle, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ayını uğurladık. Tekrar seneye kavuşmak nasip eyle ya Rabbi. Rabbiül evvel şenliğine bizi ulaştır ya Rabbi. Ve ya Rabbel alemin Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini ihya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Onun aşkını, onun sevgisini kalbimizde senin sevginden sonra en ağır sevgi eyle, en baskın sevgi eyle ya Rabbi. Ve ya Rabbel alemin dünyada ya Rabbi himmetine ahirette şefaatine nail eyle.